so far. So far. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Lewandowski strzał! Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Jak co tydzień o tej porze słyszą Państwo piosenkę zespołu Mysłowic, to znak, że rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie w Trójce. Dobry wieczór. Ted Nowak i jego trzecia płyta zatytułowana Run It. Tak jak ustaliliśmy w trakcie naszej rozmowy z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jednak nie Run It, a Run It to był jeden z moich gości z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Ted Nowak, gitarzysta, sam wydający swoje płyty. Ta nagrana w kwartecie, obok Teda na basie Krzysztof Pacan, na perkusji Paweł Dobrowolski i na organach Hammonda także producent tej płyty, Jan Smoczyński. Za nami Plutonium Disco, bo to płyta bardzo jest ekologiczna. No, ci z Państwa, dla których brzmi to dość tajemniczo, są proszeni o zerknięcie na stronę trójkową. Tam cała rozmowa z Tedem Nowakiem w dziale audycje, Mało Obiektywnie, właściwie cały program do odsłuchania. Możemy zatem sprawdzić, o czym mówił gitarzysta i dlaczego nie tylko o muzyce. Choć tematy ekologiczne to właśnie były jego inspiracje związane z powstaniem tej trzeciej płyty. Za nami zatem Plutonowe Disco, A przed nami jeszcze dwa utwory z tej nowej płyty. Relic Chain, albo Relic Chain i Way of Rookie. Ted Nowak i jego zespół. Thank you. Ed Nowak z nowej płyty Run It. Relic Chain, chyba jednak Relic i Way of Rookie. To dwie kolejne kompozycje gitarzysty, który sam wydaje płyty. I tak jak opowiadał w rozmowie w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, wcale nie ma zamiaru tego zmieniać. Następna płyta i następny gość z piątku na sobotę w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, tym razem debiutant. Chociaż jak mówił o sobie, jeśli debiutant, to trochę późny, bo od lat już pracuje, ale jednak to pierwsza jego płyta sygnowana nazwiskiem, nagrana z grupą przyjaciół. Michał Chwała to także gitarzysta, jego album nosi tytuł Idi. We'll be right back. Michał Chwała, to gitarzysta i autor wszystkich kompozycji na tej płycie. Paulina Mączka-Michota przy mikrofonie. No i w zespole również Michał Łuka, saksofony, Maciej Chwała, instrumenty klawiszowe, Artur Siejka, gitara basowa i Kamil Kukla na perkusji. Lider, gitarzysta i wokalista Michał Chwała. Gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Zawsze się spotykamy i tam obok większości nowej polskiej muzyki, to trzeba przyznać, także rozmowy, także goście i bardzo gościnne to było nasze spotkanie ostatnie w audycji Mało Obiektywnie. Michał Chwała jeszcze wraca teraz. Dwie kolejne kompozycje z jego debiutanckiej płyty noszą takie oto tytuły: Trzeci i Czasu Matka. Idi. Inaczej ona. Potrzeba ducha lub też koncepcja istnienia kompozycji, która w sposób doskonały łączy wszystkie elementy dzieła muzycznego. Swoją nazwą nawiązuje do Zygmunta Freuda i jego pierwotnego systemu organizacji psychicznej. Idy. To są słowa Michała Chwały z okładki jego debiutanckiej płyty o właśnie tytule Idi. Słuchaliśmy utworów w kolejności Jamajka, a może Jamajka. Nie wiem w sumie właściwie jak się wymawia, ale może Jamajka niech zabrzmi dzisiaj. Trzeci i Czasu Matka. To są wszystkie kompozycje gitarzysty Michała Chwały, któremu towarzyszą, jak Państwo słyszeli, znakomici instrumentaliści i wokalistka. Jest nią Paulina Mączka-Michota, a grają także na perkusji Kamil Kukla, na gitarze basowej Artur Siejka, na instrumentach klawiszowych Maciej Chwała i na saksofonach Michał Łuka. Idi. Płyta zrodzona z zainteresowania filozofią. Następna płyta też zrodzona z zainteresowania filozofią chyba jest, skoro nosi tytuł Jazz dla zwierząt. Thank you. z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Z płyty Teda Nowaka pojawił się utwór, który jakoś tak dziwnie zwalniał. Tutaj płyta jakby skakała, ale nie, nie. To są tylko zabiegi artystyczne moich gości trójkowych. Tym razem to Maciej Sadowski. Maciej Sadowski i jego kwadrat, bo tak nazywa się zespół, Maciej Sadowski kwadrat. Płyta zatytułowana jest Jazz dla zwierząt. Maciej w rozmowie w dość taki przystępny sposób Państwu tę koncepcję wyjawił. Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej? Jeszcze raz odsyłam na stronę polskieradio.pl/3, /MO. Tam Mało Obiektywnie, czyli spotkania i rozmowy o muzyce z piątku na sobotę w Trójce. Maciej Sadowski, kompozycje i także kontrabas. Dawid Lipka, trąbka. Michał Jan Ciesielski, saksofon. Tomasz Koper, perkusja. I Marcin Gałązka, także gitara gościnnie w jednym z utworów. Choć dzisiaj Marcin nam nie zagra, bo skupiliśmy się na takim oto zestawie, taki tryptyk pod tytułem Dziadek Mróz. Przed chwilą utwór, pierwsza część Dziadka Mroza, a za chwilę kolejne dwie. Skoro nie ma takiego prawdziwego mrozu i prawdziwej zimy, to przynajmniej niech z płyty nam trochę pomrozi. A zatem raz jeszcze Państwu przedstawiam Maciej Sadowski, kwadrat, płyta Jazz dla zwierząt. Dziadek Mróz, część druga i trzecia.